Autopromocja. Audycje Trójki w serwisie podcastypolskieradio.pl. Zobaczyłam takich ludzi, pająków wiszących do góry nogami i ja po prostu wiedziałam, że to jest moje. Że ja muszę natychmiast zacząć to robić. Zawsze dostępne. Ludzie, Klub Trójki, Królestwo Roślin, Księstwo Ptaków, 116-111, Przyjemność po mojej stronie i wiele innych. Już nie marzyłem o tym, żeby jechać Greyhoundem przez Amerykę, tylko żeby siedzieć przed mikrofonem przy Myśliwieckiej, tam gdzie wy w tej chwili. Polecamy ten adres. podcastypolskieradio.pl. Do usłyszenia. Kiedy tylko mają Państwo dla nas czas. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś będziemy słuchać przebojów oczywiście polskich i zagranicznych z roku 1973.

Do you wanna dance? Do you wanna dance? Do you 4 przeboje roku 1973 za nami, wszystkie glam rockowe i wszyscy artyści pochodzili z Wielkiej Brytanii, a konkretnie z Anglii. Slate i Come on Feel the Noise to ta ostatnia piosenka, a wcześniej po kolei David Essex, Rock On, Gary Glitter, Do You Wanna Touch Me i Barry Blue, Do You Wanna Dance. Przed nami kolejni artyści z Anglii, tym razem jednak będą to muzycy prezentujący bardziej wyrafinowaną odmianę glam rocka. Po kolei David Bowie, T-Rex i Roxy Music. Small Jean genius snuck off to the city, strung out on lasers and slashed back blazers, and ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Get back on it. Jean Genie lives on his back. Jean Genie loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. But Jean Genie, let yourself go. Like a man, but he smiles like a reptile. She love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, won't let go his hands. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Jean Genie, let yourself go. tables. Quackley was place on Mabel's. Slow and gentle, sentimental, all styles served here. Louis says he'd be fair. Laissez-faire's grand. Tired of the tango, fed up with fandango. Dance on moonbeams, a slide on rainbow, in furs or blue jeans. You know what I mean. To the strand. Roxy Music Do The Strand, fragment ich debiutanckiego albumu zatytułowanego For Your Pleasure. Śpiewał oczywiście Brian Ferry, na instrumentach klawiszowych grał Brian Eno. Wcześniej T-Rex i 20th Century Boy, a na samym początku David Bowie, fragment płyty Aladdin Sane, The Gene Genie. Teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, ale nadal będziemy słuchać przebojów glam rockowych Lou Reed, Alice Cooper i Suzy Quatro. We'll be right back. Suzy Quattro i Candy Can, wcześniej Alice Cooper i No More Mr. Nice Guy, a na początku Lou Reed i Vicious z jego drugiego solowego albumu Transformer. Do dziś ta płyta pozostaje jedną z najlepszych w całej dyskografii tego artysty. A teraz cztery razy Beatlesi, oczywiście solo, po kolei George, John, Ringo i Paul. Life, keep me Autopromocja. Audycje Trójki w serwisie podcasty polskieradio.pl. Prezydent przyjeżdża wraz z pierwszą damą, wygłasza takie przemówienie, w którym sobie żartuje z siebie, ze swoich współpracowników, z dziennikarzy, ale którego przesłaniem jest wolność prasy. Dostępne o każdej porze. Ludzie, Klub Trójki, Królestwo Roślin, Księstwo Ptaków, 116-111, Przyjemność po mojej stronie i wiele innych. Podróżowaliśmy po świecie właśnie w poszukiwaniu takich miejsc, gdzie samo dotarcie już jest jakimś wyzwaniem. O dziwo, takich miejsc jest jeszcze ciągle bardzo dużo. Polecamy ten adres. Podcasty polskieradio.pl. Do usłyszenia. Kiedy tylko znajdą Państwo dla nas czas. Autopromocja. George Harrison, Give Me Love. Jeden z jego największych przebojów, a na pewno największy, jeśli chodzi o rok 1973. Sam szczyt listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. To samo dotyczy albumu, z którego ta piosenka pochodzi, czyli Living in the Material World. A po George'u, John Lennon i Mind Games, płyty pod tym samym tytułem, Ringo Starr i Photograph. Również wielki przebój tego artysty, jeden z największych wręcz. Pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. I na zakończenie Paul McCartney z grupą Wings, High, High, High. Przed nami jeszcze cztery przeboje roku 1973 w wykonaniu artystów zagranicznych. I po kolei Les Humphreys Singers z Niemiec, ABBA ze Szwecji, Focus z Holandii i później Golden Earring również z Holandii.